Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media i niskie ceny od Lidla. Już teraz w Lidlu wyjątkowe okazje. Na początek kawa mielona Jakobs Auslese tylko 9,99 za 500 gramów. Każdy chwyta okazję i kawa za 9,99 sprzedana. Kolejna okazja. Filet z piersi kurczaka 11,98 za kilogram. 11,98 po raz pierwszy, drugi i trzeci. Poszło! Lidl. Co tydzień coś nowego. Kawa mielona Jakobs Auslese 9,99, a filet z piersi kurczaka 11,98. W Orange jest co pakować. Przyjdź i sprawdź świąteczne zestawy dla ciebie i bliskich. Teraz smartfon Nokia Lumia 735 od złotówki z tabletem już za złotówkę. Zapraszamy do salonów Orange. Ta wiadomość nie może czekać. Wyprzedaż modeli Toyoty z 2014 roku rozpoczęta. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla ciebie. Pamiętaj, największy wybór masz tylko na początku wyprzedaży. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 20 listopada, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. I Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Liczący raczej nie mają co liczyć na pieniądze za nadgodziny. Za moment o tych, których najmocniej dotknęły problemy informatyczne PKW. O mrocznej historii i o obecnych relacjach. Premier Polski i kanclerz Niemiec rozmawiały na uroczystościach w Krzyżowej. NIK alarmował już parę lat temu. Konieczna jest nowa ustawa o dzieciach w zamkniętych placówkach. Umawiali się na kilkanaście godzin, pracują już nawet po kilka dni. Członkowie komisji wyborczych w całym kraju wciąż liczą głosy oddane w wyborach samorządowych. Najwięcej pracy mają teraz komisje miejskie i wojewódzkie, które muszą podliczać wyniki spływające z okręgów wyborczych. Niestety nie mają co liczyć na dodatkowe pieniądze za nadgodziny, przyznaje Alina Sobczak-Barańska, przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie. Dla nas nie ma żadnych nadgodzin. Dostaniemy zryczałtowaną dietę ustalonej przez PKW wysokości. Musimy się zadowolić tym, co dostaniemy na pewno. No nie będzie żadnych dodatków związanych z uciążliwością pracy, długością tej pracy. To jest oczywiście niemożliwe. Dodatkowych pieniędzy brak, a tymczasem członkowie komisji muszą pogodzić pracę przy liczeniu głosów ze swoimi zawodowymi obowiązkami. A to nie takie proste, mówi sędzia Jacek Woźnica z Powiatowej Komisji Wyborczej w Sochaczewie. Sędziowie mają swoją pracę, wcześniej wyznaczone rozprawy, posiedzenia. Ja na przykład w dniu wczorajszym łączyłem cały dzień, tam 40 parę posiedzeń miałem wyznaczonych od godziny 9 do godziny 16. Byłem w pogotowiu na wyjazd do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej. Członkowie Komisji Wyborczych za pracę przy liczeniu głosów otrzymują diety o określonej wysokości. Zazwyczaj są to kwoty od 300 do 650 zł. Ćwierć wieku później. Kolejny ważny gest w relacjach polsko-niemieckich. Dziś w Krzyżowej spotkały się Ewa Kopacz i Angela Merkel. 25 lat temu w tej dolnośląskiej wsi doszło do spotkania premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Helmuta Kohla. To był kamień milowy na drodze do pojednania po okrucieństwach wojny, mówiła dziś szefowa niemieckiego rządu. Niemcy są świadomi tych okrucieństw i odpowiedzialności za nie. I na tym tle trzeba też rozpatrywać wypędzenie Niemców z terenów polskich. Wypędzenie jest bezprawiem, ale nie byłoby ono możliwe bez wcześniejszych zbrodni nazistowskich Niemiec. A premier Ewa Kopacz dodawała, nie jesteśmy zakładnikami historii. Przeciwnie, potrafimy wyciągać z niej wnioski. Przekazanie sobie znaku pokoju przez Tadeusza Mazowieckiego i Helmuta Kohla stało się mocnym znakiem woli pojednania i woli tworzenia nowych, lepszych relacji między Polakami i Niemcami. Szefowe rządów Polski i Niemiec otworzyły na terenie zespołu pałacowego w Krzyżowej wystawę zatytułowaną Odwaga i pojednanie. Nowa ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich jest konieczna. Taki wniosek płynie z raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która przez 2 lata sprawdzała działanie placówek dla nieletnich będących w konflikcie z prawem. Według współautorki raportu Katarzyny Wiśniewskiej brakuje jednolitego systemu resocjalizacji, a nadzór nad placówkami, w których przebywają dzieci, sprawuje aż 5 ministerstw. Jednym z głównych problemów jest to, że nie mamy jednego standardu placówek, w których przebywają nieletni, czyli standardu przestrzegania praw i wolności nieletnich, standardów warunków bytowych, w których przebywają i też oddziaływań resocjalizacyjnych, które są prowadzone względem nieletnich. I to, jak funkcjonuje placówka, w dużej mierze zależy od jej dyrektora. Wnioski z raportu fundacji są niemal identyczne jak te sprzed 5 lat z raportu NIK-u, podkreśla prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski. Jego zdaniem piętą achillesową systemu jest brak pomocy przy usamodzielnianiu się, gdy dziecko opuszcza na przykład mury ośrodka wychowawczego. Około połowy po pobycie właśnie w instytucjach państwowych już do przestępstwa nie wraca, a druga połowa niestety w bardzo krótkim czasie z powrotem wchodzi w konflikt z prawem. Raport został opublikowany w Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka po to, by uzmysłowić innym, że nieletni za murami placówek izolacji też mają swoje prawa. A więcej na ten temat w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Dla nich to najtrudniejsza pora roku. Nadchodząca zima daje się szczególnie we znaki bezdomnym. Jak skutecznie im pomagać? O tym w Toruniu rozmawiają eksperci z Polski i zagranicy. W Toruniu postawiono na szkolenia zawodowe i staże u pracodawców. Dzięki nim pracę znalazło 10 osób. Kierownik miejskiego schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Toruniu tłumaczy, że wychodzenie z bezdomności trwa długo. Bezdomność jest zjawiskiem, które narasta często latami. Tam są inne zasady, ludzie ci często myślą krótkofalowo. Taki przewartościowany świat skutkuje tym, że te osoby szalenie trudno jest później przywrócić. Takie osoby trzeba na nowo uczyć samodzielności, dodaje dyrektor jednego z ośrodków dla bezdomnych w Londynie, Debbie Hilton. Jedną z najważniejszych umiejętności, którą trzeba wykształcać u osób bezdomnych, to jest umiejętność zarządzania własnymi finansami, to żeby potrafić wydostać się z długów. Według oficjalnych danych w ubiegłym roku w Polsce było blisko 31 tysięcy bezdomnych. Specjaliści szacują, że takich osób może być coraz więcej. W grupie największego ryzyka są zadłużeni Polacy, którzy już teraz nie są w stanie spłacać kredytów. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent lekowych sztucznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Na wschodzie śnieg, deszcz ze śniegiem, w centrum deszcz, a mżawka na zachodzie Polski. Lokalnie możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć. Tak będzie nocą. W piątek pogoda bez zmian. W Suwałkach termometry pokażą jutro 0, w Lublinie i Krakowie 2, w Warszawie i Bydgoszczy 3 stopnie, w Koszalinie 6, a w Szczecinie 7 stopni. Sponsorem programu jest producent lekowych sztucznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Grande Occasion powraca. Przybywa, by walczyć z wysokimi cenami. Wywalczył dla Was LED TV LG 42 cale, 100 Hz za 1190. Tablet Lenovo Android za 299. Pralka Bosch 1200 obrotów. Duży wyświetlacz klasa A+++ za 1199. I raty 10 razy 0%. Ole.pl. Uderzająca oferta. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Sportowy charakter czy komfort? Teraz nie musisz wybierać. Możesz mieć wszystko. Muskularna sylwetka, luksusowe wnętrze i dynamika sportowego auta. Komfortowy SUV Infiniti QX70 w limitowanej wersji Sport Design. Tylko 100 wyjątkowych aut. Sprawdź w salonach Infiniti. Infiniti. Udowodnij, że masz charakter. Wykład z Multilogiki prowadzi profesor Polowy. Dzisiaj powiem o tym, jak multilogika wpływa na cenę jednostkową. Otóż w Polomarkecie pasta Blenda Med 100 ml kosztuje 7,99, ale w ofercie multilogicznej, gdy kupujesz dwie, cena za sztukę maleje i wynosi 4,44. Kupuj multilogicznie, bo za dwie pasty Blenda Med zapłacisz o 44% mniej, tylko 4,44 za sztukę. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W

jakie to ładne wspomnienie. I tutaj powinien się odezwać Stelka, ale dzisiaj czwartek, więc Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Ultravox i Wiena. No bo obiecałem Państwu, że w listopadzie będziemy zaglądali poza setkę na razie 21 trójkowego topu wszechczasów. Poza setkę, czyli będę sięgał po te utwory, które być może jeszcze mają szansę na to, żeby znaleźć się w tej setce. Przed chwileczką patrzyłem, jakieś 20 minut temu, i jest nas 5001 głosów na razie. Sam oddałem głos wczoraj wieczorem, więc mogę powiedzieć, że jest nas razem 5001. Kto da więcej? Na przykład Electric Light Orchestra. Everybody's fine as you. O, jakie to ładne wspomnienie. I wiecie, przy każdym utworze, który dzisiaj zabrzmi, mógłbym tak samo zakrzyknąć, no bo te 1500, 1300, co zauważył Piotrek Baron, no niech będzie 1500, 100, 900 utworów, wśród których wybieramy 50 ulubionych, to są same piękne wspomnienia. Tam, gdzie w tym utworze Mr. Blue Sky, Electric Light Orchestra, pojawia się ten chór, to tak troszkę już świątecznie się zrobiło. I właśnie przed chwilą Elka powiedziała, że za miesiąc są święta. Wiem dokładnie, kiedy będą, bo widzę, że sklepik Walendzik czynny będzie w każdą sobotę aż do świąt i to jeszcze jest tylko 5 sobót. 20 grudnia ostatni raz. Od 10 do 14 w każdą sobotę, w niedzielę w okolicach koncertu 18.30-20.30, w dni poprzednie 9.30 do 17.00 i polecam sklep.polskieradio.pl w sprawie zakupu prezentów, na przykład na święta. I proszę się pospieszyć, bo zdaje się, że Elka rozpakowała 4000 kalendarzy i to już będzie ten ostatni, no chyba, że będą jakieś do druki, chyba, że ja jeszcze czegoś nie wiem. 21 minut po godzinie 15. Sięgam sobie po ładne wspomnienia z tamtych lat, czyli top wszechczasów, głosowanie do 30 grudnia, a top na antenie jak zwykle 1 stycznia. Promise not to stay too. Czasami dostaję taki list, że to katorga wybrać 50 utworów z takiej ogromnej ilości cudownych wspomnień. No, przyznam się Państwu, że mnie to zajęło góra 5 minut, ale założyłem sobie, że głosuję na jedną piosenkę jednego wykonawcy. No, Bowie był wyjątkiem, dlatego że to potraktowałem jako Pat Metheny. No, ale poza tym to jedni Beatlesi, jedni Pink Floyd, jedni Led Zeppelin, jeden raz MCC. Just a silly phase I'm going through, and just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. rocznik pana Niuńka, 1975. I'm Not In Love, zespół Ten CC. Wczoraj chyba gruchnęła wiadomość na korytarzu, że zespół Toto, zadowolony pewnie z koncertu łódzkiego, wraca do nas na dwa koncerty, ale to w przyszłym roku, 23 czerwca we Wrocławiu i 24 w Warszawie. No to skorzystajmy z okazji. Thank you. To tak. Wcześniej w Łodzi, a teraz w przyszłym roku, w czerwcu, w Wrocławiu i w Warszawie zespół Toto. Następna piosenka, z nią będzie związana zagadka. Co to za zagadka? Rockowe ballady pod hasłem Classics. Ukazał się taki zestaw, 3 płyty kompaktowe. No i na tej płycie sporo utworów, które są w propozycjach do naszego topu wszechczasów. Proszę napisać marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Kto jest autorem tej piosenki i kto śpiewa? I być może wylosują Państwo rockowe ballady na zawsze. Cars i Who's Gonna Drive You Home Tonight. Jedno z takich ładnych wspomnień z lat 80. 20 minut do godziny 16. Surfujemy sobie po zestawie do głosowania na top wszechczasów. Do 30 grudnia proszę oddać głosy. Something in the way she woos me.

Czyli jak za dawnych lat bywało. Genesis z Peterem Gabrielem i z Philem Collinsem. No właśnie, Don't Give Up jest też poza setką. To może jeszcze za tydzień sobie przypomnimy i tę piosenkę, bo jeszcze za tydzień ostatnia taka tonacja przypominająca zestaw do głosowania. Poza pierwszą setką oczywiście. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka, bo tylko z tamtej strony oddajemy głosy na listę przebojów. Jutro LP Trójkę poprowadzę ja, Piotr poprowadzi listę. Zapraszam od 9 do południa. No i tylko na stronie internetowej głosowanie, także na top wszechczasów polskieradio.pl/trójka. Na tej stronie znajdzie się także zestaw muzyki. To taka dziewiątka, jaką udało się dzisiaj wybrać do tonacji trójki. Dziękujemy Państwu za uwagę. Cudownych dni najbliższych, choć bez słońca. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. A, to jeszcze Al Stewart, tak, też poza setką zdecydowanie.